Journaal. De noodverordening in Maastricht is nog altijd van kracht. De maatregel werd vandaag ingevoerd omdat er een brug dreigt in te storten. Die raakte beschadigd doordat er een losgeraakte woonboot tegenaan botste. Dat gebeurde nadat er gisteren een dam wegspoelde door het hoge water. Rijkswaterstaat beslist vandaag hoe die zo snel mogelijk kan worden gerepareerd. Er wordt gekeken naar verschillende opties, waaronder het plaatsen van zogenoemde breukstenen. Terreurgroep Islamitische Staat heeft de aanslag bij de herdenkingsceremonie in Iran geclaimd. Bij die aanslag gisteren kwamen zeker 95 mensen om. Op dat moment werd de Iraanse generaal Soleimani herdacht. Die werd 4 jaar geleden gedood door een Amerikaanse raketaanval. Het is niet duidelijk waarom IS nu een dag later de aanslag claimt. Nog vele tientallen mensen liggen bedolven onder puin na de zware aardbeving in Japan. Ruim 3 dagen na de beving is de reddingsoperatie nog altijd in volle gang. De zoektocht verloopt moeizaam door hevige regen en kou. De kans om overlevenden te vinden wordt snel kleiner, schrijven Japanse media. Het dodental is inmiddels opgelopen tot 84. Honderden mensen raakten gewond. In het Gelderse Pannerden is een grote hoeveelheid vaten gevonden, mogelijk met drugsafval. Een voorbijganger zag de jerrycans vanmorgen liggen en waarschuwde de politie. De vaten waren afgedekt met een zeil. Uit de jerrycans kwam volgens de politie een chemische lucht. Hierop werd de omgeving afgezet en medewerkers van de nabijgelegen fabriek konden vanwege die afzetting niet naar hun werk, meldt Omroep Gelderland. Onderzoek moet uitwijzen wat er echt in de vaten zit. Het weer, vanavond gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Morgen nog meer regen, met in het noordoosten mogelijk natte sneeuw. Ook kan het aan de kust stevig waaien. Het wordt morgen 1 graad of 7. Dit was het NOS Journaal. Ster. De Yeezys van Mr. Marvis, onze meest veelzijdige broek ooit. De Yeezys combineren de looks van een chino met het comfort van een sweatpants. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in 17 kleuren. Look dressed and feel relaxed. Bestel de Yeezys nu op mrmarvis.com. Aldi presenteert. Nergens goedkoper. Deze week handsinaasappelen 2 kilo voor slechts €1,39. Dat is topkwaliteit en nergens goedkoper. Tuurlijk wel. Aldi. Kijk voor de voorwaarden op aldi.nl/nergensgoedkoper. U heeft hard gewerkt aan uw toekomst. Vertrouw op Meerdervoort en investeer met de garantie van vastgoed als onderpand. De vooraf afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Vanavond bij de EO op NPO 2. Frozen Planet 2. Het lang verwachte vervolg op de bekroonde natuurserie van David Attenborough. Met adembenemende beelden van de koudste plekken op aarde en de dieren die daar leven. Frozen Planet 2, vanavond om 8:30 bij de EO op NPO 2. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. NPO Radio 1. NTR. De bestorming van het Capitool en de moord op George Floyd zijn geen op zichzelf staande incidenten. In The State of Hate keert onze gast terug naar de Verenigde Staten en probeert ze te ontrafelen waar de angst voor de ander vandaan komt. En ook niet onbelangrijk, waar het toe kan leiden. Hier is Margriet van der Linden. Kunststof. Uw presentator is Willemijn Veenhoven. Margriet, goedenavond. Ik vroeg mij af, Margriet, na het zien van 3 afleveringen... waar voel jij meer ongemak? Is dat bij praten met een Ku Klux Klan lid, jazeker. Of met een vader die van die God Hates Facts borden rondloopt en zijn eigen lesbische dochter niet wil zien? Daar kan ik niet tussen kiezen. Maar ik weet ook niet of het per se ongemak is. Nee. Want het is... Ik hang ook aan hun lippen. Ik wil het ook horen. Ja, dat wil ik ook aan je. Ik wil ook horen, wat vind je dan? Vertel het dan, ja. Wat dat is. Waarom je als KKK'er vindt dat segregatie terug moet. Ja. En waarom je als vader vindt dat je lesbische dochter geen plek meer heeft in je huis. Waarom is dat? En misschien dat bij logischerwijs bij de KKK'er dat er iets meer afstand zit in de zin dat ik geen zwarte vrouw ben. Maar bij de mensen van de Westboro Church zou je kunnen zeggen, ja, je bent wel een lesbische dochter, dus daar zit misschien iets meer verwantschap. Ja. Dus daar kan je daar is ik op een andere manier iets bij voelen. Maar ik hang wel aan hun lippen. Maar tegelijkertijd zeg je, ik weet niet of het ongemak is. Ja. Het verhaal dat zij vertellen is ongemakkelijk. Onmiskenbaar. Het is niet iets wat ik nog iedere dag hoor. Nee, en dat is nog zachter uitgedrukt. Je kan ook zeggen, ik was een aantal keer verbijsterd bij wat er uit mensen hun mond kwam. Ja, dat was ik ook wel, hoor. En ik heb ook wel bespeurd soms verdrietig. Bij jou of bij de... Ja? Ja. Wanneer? Ik denk bij de KKK'er had ik dat... Omdat het ontzettend gepaard ging met lachen van hem. Dus hij wilde zijn punt maken. En daarvoor was ik er ook. Dus vertel. Maar het ging gepaard met heel veel lachen. Ja. En dat... Dat vond ik verdrietig. En is dat verdriet ook omdat je denkt... daar gaan we straks wel wat van horen. Met deze man ga je ook echt in gesprek. Ja. Is dat ook verdriet omdat je denkt, ik ga hem ook niet op andere gedachten brengen? Ja, maar ik heb ook niet... je kan gewoon vanuit je beste bedoelingen... en dat denken heel veel mensen, en hij ook, gek genoeg, van zichzelf... dat je denkt, ja, maar dit dan, weet je wel? Dus je werpt iets daartegenover. En ik heb dat geprobeerd, omdat ik dacht, oké, ik ben gewoon nog een grote vrouw uit Nederland, wit. De zon heeft op mijn haar gestaan, dus blond bovendien inmiddels. Je zegt dat allemaal tegen mij. Maar stel je eens voor dat nu naar jou kijkt een klein zwart jongetje of meisje. Jongetje, zei ik. Ja. En die hoort dit. Segregatie is goed. Daar ben ik mee opgegroeid. Niks mis mee. Er is met de puntmutsen op, want dat is dan wel het cliché natuurlijk van de KKK. Met kruisen in de tuin, met moorden gepleegd, met lynchings, waar we het over hebben. Want dat was het onderwerp van de hele uitzending. En je denkt aan dat jongetje en die kijkt naar jou. Denk je dan niet dat... Nou, iets, weet je wel. Daar kijk je naar iemand van, gebeurt er dan ook niet iets? En daar gebeurde niets. Nee. Hij lachte het een beetje weg. Ja, maar ook het antwoord kwam heel snel. Soms zit daar iets in, weet je wel. Als je zegt, nou, maar zit je daar en daar? Nee, daar zit ik niet mee. Dat je denkt, nou, daar zit je waarschijnlijk wel mee, maar goed. Dat zat er. Misschien had hij ook geen zin om erover na te denken. En dat hangt er ook vaak aan vast, aan haat. Onverschilligheid ten opzichte van de ander. Het interesseert me geen fuck. Nee. Voel jij meer haat na het maken van deze afleveringen? Bij mezelf? Ja. Richting de haters of zo? Of... Nee. Dat klinkt... Die zo snel iets zeggen, die geloof ik niet. Precies. Je moet je wantrouwen. Ik voel heel veel aan opwinding en emoties. Maar haat, en we hebben het nu over extreme voorbeelden... dat is ook niet per se heel veel aanwezig. Het neemt wel toe. En dat ongemak voelen mensen, denk ik ook... En misschien... Je bedoelt haat in de hele wereld, bedoel je? Dat is aanwezig. Ja. En als we het nieuws volgen, denk je nou, en meer ook dan anders. En daar zit inderdaad een verandering in. Maar gelukkig, en dat zijn ook de mensen die ik heb geïnterviewd... is het ook niet zo dat je op iedere straathoek dit hoort. Nee. Dat is ook echt gewoon niet zo. De meeste mensen, en daar heb ik ook heel veel van gesproken... Als je uiteindelijk verder komt in het gesprek, en daar gaat het ook vaak om, Die willen gewoon dat het met iedereen uiteindelijk gewoon een beetje beter gaat. Met zichzelf voorop, maar ja, met de anderen. Ja, en dat laat je ook zien. Tegelijkertijd zijn deze afleveringen, ik viel regelmatig spreekwoordelijk van mijn stoel over wat er allemaal uit die mensen hun mond komt. Ja. En het is nou niet bepaald dat je zeg maar de 95% goedgezinden des werelds laat zien. Nee. Je laat de aparten zien. Tuurlijk, maar ook weer niet apart in de zin van, die moet je echt met een zaklamp zoeken. Want dit geluid is er. Het racisme, homofobie, vrouwenhaat. Welke haat je kan bedenken richting de ander. Iemand die afwijkt of anders is of anders denkt. Die haat, die is er. Ja. En naar aanleiding van grote nieuwsgebeurtenissen in het verleden heb ik daar de loep op gelegd. The State of Hate. Ja. Hoeveel afleveringen? Vijf. Wat mij opviel in al die afleveringen is dat al die mensen die praten met jou en die vertrouwen jou. En natuurlijk zit er waarschijnlijk een heel productieteam achter die allemaal hele leuke mensen voor je uitzoekt en goede sprekers. Maar van de grootste racist tot het liefste meisje die jou vervolgens een knuffel geeft. Ze praten allemaal met je, ze zijn open. Wat is dat aan jou? Tijd. Denk ik. Ik weet het niet. Ik vind het heel belangrijk dat mensen de tijd krijgen en mijn aandacht om hun verhaal te vertellen. Wat het ook is. En dat maakt ook echt voor mij niet uit. Dus tuurlijk, meisjes over hoe het is als lesbisch meisje in Wyoming. Noem maar op. Tot de haters. Het dominees-echtpaar dat falikant achter de moord op een abortusarts staat. Ik denk dat het luisteren ook al is. Zei ze met een vies gezicht. Nee, want het valt wel mee. Maar het is ook omdat het een beetje zoeken is naar van waar zit het dat in? Ja, ik vraag. Kijk, je bent ook nog eens. Je bent een grote dame. En dan heb je een niet een doorsnee uiterlijk. Je bent niet een heel lief, zacht meisje met hele grote blauwe ogen en heel onschuldig. Ik bedoel, als mensen... Nee? Oh, wat zegt ze nu? Wat zegt ze nu? Ik bedoel, als mensen jou niet kennen, dan zien ze daar een grote dame. En je hoeft niet op je achterhoofd gevallen te zijn om te denken, nou, dat is volgens mij een stevige persoonlijkheid. Ja. Dat straalt er best wel vanaf. Ja. En toch, en je krijgt de meest grote waffels krijg je aan het praten over de meest intieme dingen. En jij zegt dat is dus de aandacht die ik geef. Ja, en het een sluit het ander niet uit. Want ik ben ook een grote dame. Ja. En in de zin van, ik ben lang. En als ik ergens door dorpjes in Amerika loop, dan dan kijken ze van, wat is dat? Ja. Weet je, dat gebeurt. Mm-hmm. Maar dan kan je ook nog wel lief zijn, wou je maar zeggen. Ja, natuurlijk. Ja. En het is iets wat ik wat misschien mensen ook niet meteen associëren met me. Misschien ook wel door de dingen die je hebt gedaan. Wat natuurlijk ook weer een ander licht op je schijnt. Heb je het nu over de talkshow? Dat zou kunnen, weet je. Dat, dan zit je ook weer in een andere rol. Maar dit is iets wat ik heel erg graag doe. En dat is misschien ook iets wat, wat je ziet. Ik zei dat net, ik vond het echt een geweldige serie. En heel volledig. Jij bent ongelooflijk in je element. En ik dacht, Margriet, fuck die talkshow. Nooit meer. Dit. Heel veel van dit. Ja. Meer. Ben je hier meer de echte Margriet dan bijvoorbeeld aan zo'n talkshowtafel toen je M deed? Nou, er waren gelukkig ook in M heel veel momenten dat je dat ook zag. Maar ook vaak niet, omdat dat ook niet kan. Wat kon er dan niet? De lengte, de aandacht geven. Dat heeft me wel eens in de weg gezeten. Ook de omstandigheden. Je hebt zelf ook een programma op tv gehad, volgens mij in de coronajaren. Zeker, toen had ik met Opeen. Ja. Het M was alleen maar coronajaren. Ja. Dus je kreeg een hele andere sfeer. Andere keuzes moesten voor je worden gemaakt. Weet je wel? Dus, ja. En dit is helemaal jouw keuze. En dit is ook gewoon wat me heel goed ligt. Ja. Dat klopt. Dat is gewoon zo. Ja. The State of Hate. Te zien vanaf wanneer? Het lijkt wel het einde van het gesprek. Zo bedoel ik het niet. Nee. Maar dan, kunnen mensen het vast in hun agenda schrijven? Pak je. 8 januari. 8 januari. Ja. 8 januari. Gebaseerd, of nou, laat ik het zo zeggen. Het zijn allemaal hate crimes uit de jaren 90, meen ik. Ja. Dat was de tijd dat jij daar zat als correspondent. Ja. Een deel daarvan. Ja. Ja. Je moet trouwens eerst even in het kort uitleggen wat eigenlijk het verschil is met een hate crime en een gewone crime. Een hate crime, die heet ook zo. Omdat het speciaal gericht is om redenen van racisme, homofobie, vrouwenhaat. Dus gericht niet per se op ik ben met jou getrouwd en we hebben een rot huwelijk en ik steek je dood. Ja. Maar gewoon een compleet random aanval op mensen om wie ze zijn. En vaak is dat hoe anders ze zijn. Ja. Of anders denken. Vanwege de overtuiging, ja, die andere mensen die moeten weg. Ja. Kwijt, ja. Dood, zoiets. Ja. Ja. En wordt er dus ook veel zwaarder bestraft? Omdat dat de maatschappij en de samenleving in een andere mate schokt dan de buurvrouw, mm-hmm, alleen. Maar ook bijvoorbeeld mensen die gewoon helemaal niks te maken hebben met Matthew Shepard, de homojongen in Wyoming, maar toch daar ontzettend door ontdaan zijn geraakt, dus de samenleving schokt, ja, worden die ernstiger bestraft. Ja. Ja. En jij zat daar als verslaggever? Ja. En wat pikte jij op in die tijd? Ik bedoel, in de zin van, want dit zijn verhalen die kennelijk nu, we zijn 30 jaar verder, die altijd ergens in je hoofd, ja, zijn blijven resoneren. Dat heeft te maken met de essentie van wat het is. Dus de hate crime, waar ik ook als mens door geschokt raakte. Mm-hmm. Waarvan ik eigenlijk op dat moment ook een beetje daar wel ongemak voelde. Zo van, hoe kan het nou dat je daar zo van ontdaan raakt? Geef eens een voorbeeld. Nou, bijvoorbeeld Matthew Shepard. Dat was, toen was ik er net. Ja. Oktober 98. En dat was de 21-jarige jongen die aan een hek in Wyoming was vastgebonden nadat hij was toegetakeld door twee jongens. Daar een tijd heeft gehangen en uiteindelijk kort daarop in het ziekenhuis is overleden. Ja, aan zijn verwondingen. Het verhaal is omdat hij homo is. Omdat hij homo was. Ja. En ik weet nog dat het was all over. Alle pagina's, de voorpagina's openden ermee. Het was in het nieuws, er waren gesprekken. Oprah had nog uitzendingen, die besteden de aandacht aan. Ellen DeGeneres, die rende erop af. Mm-hmm. Op de trappen van het Capitool kwamen senatoren bij elkaar die ook zeiden, dit moet niet meer. En het was van grote impact op heel Amerika. En dat is natuurlijk ook een laag waardoor je onder de indruk raakt. Mm-hmm. Omdat dat overal is. Dan denk je, wat is hier aan de hand? Maar het was me dus op dat moment nog niet helemaal duidelijk of dat het was. Of dat het ook te maken heeft met de hate crime die het bleek te zijn. Mm-hmm. Dus dat het mij ergens raakte op een punt op homoseksueel zijn. Zoals Matthew Shepard was. Yeah. En dat bleek het toch ook te zijn. En je raakte omdat hij homo was. Ja. Ja. Zoals mensen in de aflevering zeggen, als ik vraag waarom raakte jou het? Ja, ik had het kunnen zijn. En dat is de essentie van waarom het je aangrijpt. Mm-hmm. Ja, dacht, was dat echt een gedachte? Ik had het kunnen zijn? Ja, maar niet toen. Ik begreep de onrust in mezelf niet zo goed. Ja, ja. Dacht ik, waarom grijpt mij dit nu zo aan? Want had je vergelijkingsmetrik? Ik mag leien dat jou dit niet is overkomen in de zin van ook nooit een bedreiging hiermee. Maar heb jij wel dingen meegemaakt die daar toch aan relateerden? Ben je daarvoor uitgescholden dat je lesbisch bent? Of? Ja, maar dat zou ik bijna willen zeggen als de huis, tuin en keuken homofobie. die alle LGBT'ers wel eens hebben meegemaakt. Gewoon een beetje uitschelden. Ik zou je zeggen, dat is. Ik weet dat niet, hè? Nee. Maar ik denk dat bijvoorbeeld, dat merkte ik ook in gesprekken die ik voor andere series maakte, maar ook voor deze. Uh-huh. Maar ook in M. Kijk, hoe jonger de generatie, die pikken dat niet meer. Die zeggen ook terecht, dat mag je gewoon niet doen. En dan kun je dat noemen wat het is, maar ze hebben gelijk. Waar een oudere generatie, en daar ben ik er een van, denkt, nou ja, dat is zo'n beetje wat we allemaal wel eens hebben meegemaakt. Dus als we daar ook nou nog eens moeilijk over gaan doen. Maar wat heb je dan meegemaakt? Want ik weet het niet. Ja, schelden. Ja. Ja. En dat is ik kijk naar je omdat ik denk, ja, is dat... Ik zou het nog niet eens als heel erg bestempelen. Het is een beetje zoals ik vroeger zo vaak lastig gevallen ben op de fiets. Ja. En pas later, toen Me Too, dacht ik, oh, exact. Verrek. Dat is eigenlijk, aanranding als iemand in je kruis schuift. Dat is het. Of naar je borsten. Ja. Ja. Algemeen geaccepteerde vormen van seksisme, of homofobie, of racisme. Toen ik M deed en we echt uitvoerig en grondig aandacht hebben besteed aan Black Lives Matter. Wat ook een connectie heeft met een van de afleveringen, namelijk de moord op James Byrd, waar die KKK'er ook over komt te spreken. Maar toen ik gesprekken voerde over Black Lives Matter met heel veel verschillende mensen uit de doelgroep, ging het ook vaak over deze voorbeelden. Wat voor heel veel mensen ook een soort nieuw licht op de zaak werpt. Dat denk ik, hè? Net als, dat kan je zelf ook nog. Dat je denkt, ja, maar gaan we daar nou ook nog moeilijk over doen? Ja. Dat doen we toch gewoon? Daar bedoelen we niks mee. Ja, maar laten we het toch maar gewoon niet meer doen. En vervolgens breekt er een periode aan dat je denkt, ja, maar nu mogen we echt helemaal niks meer. Misschien maar goed, is maar dat het zo. Raakte je dus toch destijds, even terug naar toen, in Amerika 30 jaar geleden. Er was dus wel in jouw achterhoofd van, dit had ik. Nee, dat kwam pas later, het gevoel van dit had ik kunnen zijn. Maar... Het verhaal is altijd bij me gebleven. Kijk, en als je correspondent bent, waar dan ook, zeker ook in Amerika, dan ben je toch voor het grotere werk. Ja. En sommige dingen zijn dan, ook al is het een heel groot land en is het een heel groot nieuwsgebeurtenis, zijn toch redelijk lokaal voor het Nederlandse nieuws hier. En voor wie deed je correspondentie toen? Eerst voor één vandaag, wat zo heet het eigenlijk wel. Wat toen nog twee vandaag heette. Ja. Misschien op een dag drie vandaag, we weten het niet. Maar later voor die toen nog internationaal georiënteerd waren. SBS en Net 5. Aha, dat is nu niet meer zo. Nee. Nee. Ik ben er ook uiteindelijk hield het werk ook op. Want je moet ook gewoon echt werk hebben, natuurlijk. Om te kunnen ook overleven. Ja. Maar dat had onder andere mee te maken. Omdat SBS dacht, we gaan nu met de billen richting Amerika staan. En we gaan 100% NL. Ja. Ja. Ik wil even naar wat mensen toe die jij spreekt. Daar hebben we het al even over gehad. Die man in de uitzending bedoel je? Ja, die man van de KKK. Ja. Dat is heel bijzonder. Die zit in die aflevering over Bird. Bird is een zwarte man. Die wordt achter een truck, achter een truck gebonden, meegesleept. Ja. Een moderne lynching eigenlijk, toch? Modern day lynching, in Jasper, Texas. Klein plaatsje. Wil je dat ik precies maar, wat je zei? Maar even een korte hij komt uit een bar. 'S avonds. Gaat liften. Ergens op een landweg. Gewoon wel geasfalteerd. Stopt een truck met drie mannen erin. En hij wordt, wat later blijkt, 3 mijl achter de truck voortgetrokken. Achter de truck gebonden. En er blijft eigenlijk niet zoveel meer van hem over. Nee. Dus hij wordt gelyncht. Hij wordt gelyncht. Jij spreekt er allerlei mensen. Je spreekt zijn zoon. Ja, je spreekt Ross. De zoon van een van de daders. Mm-mm. Ook dramatisch figuur. Dramatisch hoe haat doorwerkt in andermans leven. Hoe die jongen ook zijn leven totaal verpest. Ja. Een wrak is die jongen. Ja. Tragisch. En je spreekt een man van de KKK. Ja. Die woont daar in de buurt. Ja. Die heeft daar zo zijn eigen gedachten over. En waar jij op andere momenten meer registreert als journalist, ga je met deze man ook echt in gesprek. Ja. Even een klein stukje. I didn't believe in integration because I felt like it would destroy our school system. And it did. You know, them old segregationists in the past is really if you put blacks with the whites, and they did. And maybe you think that's okay. Well, I still don't believe it. My daddy didn't believe it. Why isn't it okay? What's your view on that? I just think you ought to just stay with your own kind. God made us the way we are, and we should stay there. I was raised a segregationist. We did fantastic when we didn't live together. I'm not ashamed of the Klan. My family belonged to the Ku Klux Klan. Het is maar een fragment, maar hij zegt het gewoon. Ik ben helemaal niet ashamed of. Ik ben mijn hele familie behoorde tot de Ku Klux Klan. En er ontspint zich een gesprek waarin... En ik vroeg me af, laat ik het gewoon vragen... waarom ga je met hem wel in gesprek en met die andere mensen niet? Ik denk dat dat in dit geval met KKK'er... je hoorde het ook, hè? Ik ben voor segregatie. En God heeft dat zelfs zo bepaald. Dat we bij ons ras ons moeten houden. Ja. Ik denk dat dat het is. Dat daarin je ook wel voelt, zeg maar, ja, weet je, ik kan... Dit gaat verder dan alleen maar dit zijn je emoties. He, zoals de zoon van Bert. Waarin je vraagt, wat heeft deze moord met jou gedaan? Je bent de zoon van. En er komt een heel verhaal. Je ziet de zoon van een van de daders. Blaine heet hij. Wat je ook terecht zegt, zijn leven is kapot. Wat heeft dat, anders dan dat we het echt wel zien, ook met jou gedaan? En in dit geval is het een niet iemand die per se wordt geraakt door de gebeurtenis in die zin. Want hij staat er compleet buiten met zijn organisatie. Maar vindt als geen ander dat zijn haat gefundeerd is. En ik denk dat kan je dat niet laten schieten, denk nee. je? Nee, maar ik vind het ook... Het vraagt om een soort... Ik wil het weten, dus je krijgt alle ruimte om te vertellen wat het dan is. En dit is niet misselijk wat hij vertelt. Ook in het vervolg niet. Maar je wil ook van mij horen. En dat je af en toe zegt, ja, maar hoe zit dit dan? Weet je werpt iets op. Nou ja, hij zegt misschien bijvoorbeeld... ook om van hem te horen. Van, ja. Maar leg me dan gewoon uit wat ik over het hoofd zie, waardoor ik het misschien beter ga begrijpen. Het is ook het niet kunnen begrijpen. En je probeert het wel te begrijpen. En dan zeg jij van, ja, hallo. Want hij zegt, nee, maar er is slavernij. Mijn hele familie hield slaven. Daar waren we heel goed voor. Ja. En dan zeg je, ja, maar die zijn hier wel naartoe gehaald. Ja. Vastgeketend en wel. Dan zegt hij voldoende, I didn't do it. Ja. Ja. Ik kreeg helemaal... Ik vond het dat je het heel rustig... Ik zat met mijn nagels over het spreekwoordelijke bord te krassen van frustratie. Ja. Net vond ik interessant wat je zei. Je zei namelijk, en dat viel mij op in al die gesprekken, religie. Ja. Die man zegt ook weer... Ja, kijk, God-given. God-given, ja. De white supremacy, God-given, de macht bij de witte. Ja. Zo heeft de Bijbel het bedoeld. Ja. Nou, wie wel eens in Amerika rondreist buiten de grote steden... zal ook zien hoe religieus het land is. Christelijk van nature. Ja. Ik bedoel, ieder huishouden heeft een eigen kerk zo ongeveer. En die in gebouw zie je die ook. Het is echt ook een heel religieus land. Dat wordt niet door iedereen op dezelfde manier beleefd. En het zou heel veel gelovigen tekort doen als ik ze over één kam scheer. Maar het is wel opvallend dat... anders of naast dat haat zich vaak manifesteert met een lach en een enorme onverschilligheid. En vaak ook christelijke religieuze elementen aan vastzitten. Ja. En het spijt me om dat te moeten vaststellen. Omdat er ook heel veel mensen zijn die dat echt niet hebben en ook naar de kerk gaan. Maar dat was bij de abortusmensen zo. Het was bij de KKK'er het geval. En dat was bij Matthew Shepard ook. Om maar een paar. En de transen trouwens ook. Het heeft vaak ook een religieuze kleur. Nou, kom jij uit een streng gereformeerd nest. Ja. Milieu. Dus je kent het. Je kent, denk ik, of je kent het, maar je kent het strenge gelovige. Ja. Raakt het je daarom extra? Nou, ik ben er wel ontzettend in geïnteresseerd. Dat blijf ik. Dus daar ben ik wel mee besmet. Hoe het kan dat je vanuit een geloof, en ik zeg opzettelijk een geloof, maakt niet uit welk, kan verantwoorden dat je haat, afwijst, uitsluit, et cetera. Ja. En dat raakt mij zeker. Ik heb nadat ik... we zaten vaak in de auto zo van... nou jongens, wat hebben we nu weer beleefd? En dat is ook heel prettig dat je dan met z'n allen zit. En er wordt ook heel veel gelachen natuurlijk. Maar ook vaak over dit soort dingen hebben we dan gesprekken. En ik zat een beetje zo weg te kijken. Dan dacht ik, nou, ik zou eigenlijk gewoon nog graag een dijk van de serie willen maken over religie. Ja, want het is... En dan alles. Ja, ik bedoel alles, maar de grote wereldgodsdienst. Dus dat staat op stapel, nou, dat kunnen wij noteren. Nou, maar dus bij deze de ether ingeslingerd. Omdat het... zo bepalend is. En dat niet alleen met deze onderwerpen, maar om ons heen. It's... En daarom zegt mijn moeder altijd... je mag met iedereen thuiskomen, maar niet met een gelovige. Oh, Willemijn! Ja. Lijkt mij een mooi moment om even naar Ismael de Bruin te gaan. Ja. NOS Journaal. Iets met religie. NPO Radio 1. Ja. In Durgerdam aan het Markermeer worden zandzakken op de dijk geplaatst. Volgens het waterschap is er geen gevaar voor de veiligheid van het dorp... maar kan er de komende dagen wel water over de dijk slaan door windvlagen. Door het plaatsen van zandzakken over een lengte van 300 meter moet dat worden voorkomen. En in de gemeente Vijfheerenlanden in Utrecht deelt de gemeente zandzakken uit aan bewoners. En dat gebeurt omdat het water in de Linge snel stijgt. Maastricht wil voorkomen dat ramptoeristen naar de ingestorte brug komen kijken. Daarom is onder meer een noodverordening van kracht in het gebied rondom die brug. Vlakbij is door het hoge water ook een dam weggespoeld. Daardoor raakte een woonboot los die tegen de brug botste. Schrijver en Jiske-vetmaker Herman Koch is ongeneeslijk ziek. Hij kreeg begin 2020 te horen dat hij uitgezaaide prostaatkanker heeft... maar heeft daar tot vandaag geen ruchtbaarheid aan gegeven. Door hormoontherapie is de ziekte voorlopig stabiel... vertelt hij in een interview in de Volkskrant. ANWB Verkeersinformatie. Door een ongeluk met een vrachtwagen is de A50 Arnhem richting Eindhoven... tussen Ravenstein en knooppunt Paalgraaf, althans daar is de linkerrijstrook dicht. Er staat 3 kilometer file en hou rekening met 20 minuten vertraging. Kunststof. Margriet van der Linden maakte de prachtige serie State of Hate. En ze besloot me te zeggen, ik wil een vervolg. Tenminste, een nieuwe serie over religie. Heb ik nou niet goed geluisterd? Zat er nou religie in het journaal of niet? Nee, maar ik dacht, hij gaat vast beginnen met IS claimt aanslagen. Herdenking Iran. Ja. Kijk even met schuin oog naar een teletext. Ja. Ja, nee. Ik moet nog even nadenken wat ik... Nee, de dijk in Durgerdam, daar begon hij over. Maar ja, je weet het niet, hè? Je weet het niet. Het stijgende water. Het wassende water, ja, nee, levensgevaarlijk. Ja. Een andere aflevering. De moord, hebben we het een beetje over gehad. Matthew Shepard, Laramie, Wyoming. Ja. De jongen die werd vermoord door twee allemaal jonge gastjes. Allemaal begin 20. Ja. Twee jongens. Twee jongens, vanwege omdat hij gay is. En dan wordt hij opgehangen aan een hek als een soort vogelverschrikker. Dat is dus, zo gaat het verhaal. Ja. En dat is ook het beeld geworden van Matthew Shepard. Hangend aan een hek, ergens buiten het stadje Laramie. Ja. En, Wyoming is trouwens een prachtige staat. En heel veel... bossen en wijdheid. Dus hij heeft er in zijn eentje, het was koud, lang gehangen. Tot hij dood ging. Ja, hij werd gevonden door een fietser. Ja. En hij heeft nog een paar dagen in het ziekenhuis aan de apparaten gelegen. En toen was het klaar. Ja. Jij praat ook weer met Jan en Alleman. Met heel veel mensen. Onder andere... dat is mooi. Jij praat met vier meisjes. Allemaal gay. Volgens mij op de campus, meen ik. Ja, ja. De universiteit. Zittend in het gras. En die zijn allemaal gay. En die vertellen, hoe ze... Want dat is een cowboy state. Dus een stoere macho cultuur. Hoe ze zich aanpassen. En dat ze vaak net doen als ze niet gay zijn. Of net wat andere kleren aantrekken. Ja. Of een oorbelletje uitdoen. En dan vertelt één meisje een... Vond ik echt een aangrijpend verhaal. En zij zegt, mijn ouders weten dat ik gay ben... maar mijn moeder neemt me toch mee naar plaatsen... die voor mij niet veilig zijn. Ja. Bijvoorbeeld mee naar haar familie, de familie van haar moeder. Ja. En daar, dat is echt geen veilige plek voor mij. Ja. En dan kijkt ze ook, tranentrekkend. En dan zegt ze, maar ja, mijn moeder moet dat wel doen. Want als ze mij niet meeneemt, dan wordt zij verstoten door de familie. Het is ook weer zo'n mechanisme, ja, die probeert er ook maar in staande. Het belang van de moeder, die haar familie zou kunnen, of die vragen gaan stellen, gaat dan voorop. En jij keek, vond ik, wel begripvol. Richting meisje. Ja. Ik vond ook, en ik ben blij dat je dit noemt. Ik vond dit weer een voorbeeld van situaties waar we het eerder over hadden. Die algemene geaccepteerde vormen van discriminatie, laat me even zo. Ook de algemeen geaccepteerde vormen van onveiligheid. Ook, het is een beladen begrip tegenwoordig. Mm. Maar in dit geval dacht ik, stond ik ook paf. En zo zie je me kijken, dat ik dacht, je hebt gelijk. Ja. Dit hoort er ook bij. Alle dingen die wij normaal vinden, want je gaat nou even met je moeder mee. Even naar de familie. Want ja, dan kan je dat niet. Maar je weet gewoon, er wordt lelijk gepraat. Als het uitkomt, dan ben ik. Al was het maar het gevoel. Misschien dat ze je niet net als Matthew Shepard aan een hek gaan hangen. Nee, dat zal echt niet. Denken we. Maar wel van alles wat gewoon uitermate vervelend en beschadigend voor je is. Ja. En moeder weet dat. Ja. En of niet. Of gaat daar overheen. Want het wordt niet als zodanig herkend. Of het eigen belang is groter. Precies, of het eigen belang is groter. Ik laat even een stukje horen. Vervolgens zit jij in de auto de hele serie door. Zie je jou in de auto zitten als een soort roadtrip. En jij praat in de camera. Vertel je jouw gedachtes. En dan zeg je dit tegen de camera. Weet je wat het is? Je zegt tegen die vier meisjes. Okay. Nou, alles wat ze hebben verteld en wat voor echt veel mensen ook herkenbaar is. Ook in Nederland. Ook voor mij. En dan zeg je, it gets better. Het wordt echt beter. En dat is ook zo. En dat is ook goed om te zeggen. En het is ook vooral iets wat je hoopt. Ook voor jezelf. Als een soort bezwering. Als een soort bezwering. Ja. Als je maar zegt dat het beter gaat, gaat het beter. Ja. Ik dacht, gaat het beter? Met mij? Nou, met jou denk ik wel, dit? Zo te zien. Maar, ja, nee, het gaat. Ja. Het gaat. Maar sommige dingen en daar heb ik ook veel mensen over gesproken en ook ontmoet. Huh. Ik weet niet of dat meisje haar moeder misschien gaat verliezen. Ik heb in een andere aflevering praat ik met een moeder en haar dochter. En die dochter stond een paar jaar daarvoor op het punt omdat ze jongen wilde zijn. Hmm. En dat ging over de discussie dat ze onder invloed kwam van boeken. En die hele discussie die nu gaande is in Amerika. Die moeder, ook erg gelovig, die had haar te kennen gegeven. Nou, nu, wat er nu allemaal met jou gaande is. En onder de invloed van, nou weet ik veel wat. Ik hou niet meer van je. Hmm. En de verstoting zat er aan te komen. Uiteindelijk is dat meisje is weer terug de hok in gegaan, zal ik maar zeggen. Oh ja? Dat is anders gelopen. En die zegt ook met overtuiging, ik was helemaal de weg kwijt. En gelukkig ben ik nu gewoon weer gezond en ook gelukkig. En ik vraag me, was je bang dat je moeder zou kwijtraken? En toen zei ze ja, maar niet zo van ja, en daarom is dat is de conclusie die wij kunnen trekken. Mm. Omdat je denkt, maar dit is een oneigenlijke beslissing. Ja. Natuurlijk zou ik tegen dat meisje. En bovendien, je kan er ook anders over gaan denken. Dat je denkt, ja, 2 jaar geleden wilde ik nog jongen zijn. Nou, ik ben blij dat dat allemaal niet doorgezet. Jongens, ik denk er weer anders over. Dat kan. Die dingen komen voor. Maar stel nou dat ik had gezegd, it gets better. Echt waar. Het wordt echt beter. Dan in algemene zin denk ik, ja, uiteindelijk wordt het echt wel beter. Maar ik weet het niet of het met je moeder beter wordt. Die zou je kunnen gaan verliezen. Ondanks dat kan het beter gaan. Ja. Hier sluit ook een mooi fragment op aan. Van diezelfde aflevering spreek jij met de ouders. Dat zijn die ouders die demonstreren buiten met die God Hates Fact borden. Ja. En daar zit een vader bij en zijn dochter is lesbisch. Ja. En die dochter ziet hij niet meer. Nee. En dan zegt hij het volgende. We all three have the experience. We all three have children. He has 10. He has 4. But, and we have 11. Homosexuals? No. Well, you understand? They are whatever they call themselves. Yeah. And because you were saying that you, Tim, that you have a lesbian daughter? Well, if you say so. He doesn't. I mean, I don't, you understand, I don't pay attention to that stuff. If it's true, it's true. What but, do I but, care? But is it true? That's what my wife tells me. Yeah. But you don't want to know. I don't care. You understand? I would care as much as I'd care if you were a lesbian. Mm-hmm. It's irrelevant. It's just. But do you still see her? No, I haven't seen her since she took off. My point being is they're free to come and go. Nobody's compelled them to be here. But nobody she, compelled them to leave. Is she welcome to come? She's welcome to come if she's going to obey the king. We serve the king. Ze mag best terugkomen, mijn lesbische dochter. If she's gonna serve the king. Oftewel, God gaat boven de dochter. Ja. Ja. Ja. Maar dat, dat is zo. Ja. Nou is dat in jouw leven natuurlijk ook zo gegaan. Ja. Ongeveer. Ja. Ja. Ja, ik zei al eerder, je komt uit een streng gereformeerd milieu. Ja. Daar heb je ook over geschreven in je debuutroman. Ja, ja, ja. Ja. Nou, ik heb er al best wel veel over verteld ook. Dat is ook eigenlijk de kwestie tussen jou en je ouders. Je ziet je ouders niet meer. Is dat ook omdat de king gaat boven de dochter? Ja, en dat waar ik in dit geval ook bovenmatig in geïnteresseerd was... was eigenlijk de bewoording die beide kanten, om het maar even zo te zeggen, kiezen. Ja. Ik zit aan de kant van de dochter. De dochter is, je zou kunnen zeggen, verstoten. Dus zo ziet de dochter dat ook. Ik ben weggegaan. Ik moest weg. Die ouders zien dat niet zo. Van ons hoef je niet weg. Tenzij... En dan komt er nog een dosis bij waar we het eerder over hadden. Van dat meisje in Wyoming dat zegt... ik met mijn familie en ik moet mee met mijn moeder. Ja. Maar ik voel me onveilig. Wat als de elementen zo zijn... in je eigen gezin, ja. Dat alles om je heen op een bepaalde manier onveilig voor je is. Verwijtend, ja. Niet accepterend, verzwijgen. En als we het er dan toch over hebben, dan gaat het erom dat je teruggaat naar... Nou, zij noemen het de king, ja. Of de weg terugvindt naar... Zoals wij. Je bent welkom terug, maar dan moet je niet meer lesbisch zijn. Eigenlijk wel. Ja. Is dat hetzelfde? Zouden jouw ouders dat ook kunnen zeggen? Ik denk dat er dat het uiteindelijk daarop neerkomt. Want niet meer lesbisch zijn, dat gaat niet. Nee. Dus dat is dat gaat niet. Dus dan is er de optie, dan hebben we het daar niet over. Ja. Dat heb ik voor een heel groot deel in mijn leven niet meer kunnen opbrengen. Gewoon, dat heb ik gewoon niet meer gekund. En op een gegeven moment heb jij gezegd... ik ga dat niet meer opbrengen om het niet ter sprake te brengen. Oftewel, ik wil het wel ter sprake brengen. Ja, en om mezelf in een situatie te plaatsen... Ja. Eigenlijk vergelijkbaar met dat meisje waar we het net over hadden. Waarin je op een bijna een manier die je bijna niet kan verwoorden... wat zij dus voortreffelijk deed... je totaal niet veilig voelt waar je bent. En dat is je gezin. Waar je vandaan komt. Mag ik vragen, was het jouw beslissing? Jouw beslissing om weg te gaan bij je ouders? Om geen contact meer te hebben? Ja, het is ook iets waar ik inmiddels ook niet meer per se heel, heel graag over praat. Nee. De parallellen liggen hier natuurlijk zo duidelijk met deze aflevering. Het is ook niet zo dat ik het uit de weg wil gaan. Dingen zijn ook best in beweging, ook in mij, weet je wel. Je hoopt ook dat je... ik zeker ook dat je denkt, maar wat nou als ik op een dag bedenk... maar het maakt me ook niet meer uit. Wat maakt je niet meer uit? Dat ik een deel van mezelf dan maar weghou. Stel nou dat ik dat gewoon niet meer erg vind om te doen. Dan moet je een hoop werk voor doen. En zover ben ik nog niet. Maar dat zijn hele reële dingen. Dus eigenlijk een soort terug in de kast. Zonder dat je. Maar je bent uit de kast. Ja. Ik zie jou kijken dat je. Ja. Nou, dat lijkt me geen optie. En dat tot nu toe, dat is ook geen optie. Maar bedoel je. Want ik begrijp het niet helemaal. Bedoel je. Ergens misschien wellicht in de toekomst zou er een scenario mogelijk zijn dat ik. Dat we het er toch niet meer over hebben en dat we toch weer een liefdevolle relatie met elkaar hebben. Ik denk dat je uiteindelijk gewoon, en dat is veel meer mijn route. Mm. En ik heb daar zeker ook nadat ik met M ben gestopt, ook behoorlijk wat werk in verzet als mens. Je wil een hoge mate van vrijheid, ook ten aanzien van dit soort dingen. Ja. Dat betekent niet dat je familie niet mist. Nee. Wat ik ook vraag aan de vader. Maar mis je gewoon je kind niet? Ja. Even de King en zo. Ja, weet je, dat geloof ik ook allemaal wel. En dat is ook allemaal heel belangrijk. Maar mis je gewoon je kind niet? Ja. En dat. Ze hebben een grote mond. Dus daar hoort bij dat ze zeggen nee. Maar iets in mij zegt dat kan ik me gewoon niet voorstellen. Ik mis mijn ouders net zo goed. Dat krijgt wel een andere kleur. Maar in de kern. Verandert dat niet zoveel? Daarin heb ik de afgelopen anderhalf jaar best veel werk verzet. En ik kan niet zeggen dat ik ten aanzien van familie een enorme kumbaya-boodschap voor je heb. En dat zou ik misschien ook helemaal niet op deze manier doen, hoor. Maar ik heb wel inmiddels contact met een oud-tante van mij. Die is 90 jaar. En eigenlijk wist ik niet meer dat ze nog leefde. Het is de jongste zuster van mijn oma. Mijn oma Griet, naar wie ik ben vernoemd. Dat is tante Annie. Ze woont op de Veluwe. En ik was een halfjaartje gestopt met M. En ik had mezelf weer een beetje opgericht. En ik dacht, dit is ook het hoofdstuk wat je aan moet gaan. En hoe en wat weet ik niet, maar ik kwam erachter dat die oud-tante nog leefde. En ik was ook heel erg op zoek naar familie en ook verhalen omtrent familie. En ik dacht, ik begin met tante Annie. En ik weet niet waarom, maar dat ga ik wel doen. En ik heb er een kaart gestuurd van een vakantieadres. En ze belde terug en zei in Veluws dialect... dus moet u er even bij denken. Je bent meer dan welkom. En sinds dat is gebeurd... zie ik tante Annie één keer in de twee weken. En ze heeft niet alleen... ze heeft de deur van haar huis geopend. Het huisje waar ze met oma Henk... toen ze net was getrouwd en nog heel jong was... is gaan wonen waar ze nog steeds woont. Oma Henk leeft niet meer. Ze heeft de deur van dat huis open gezwiept. En meer nog dat van haar hart. En daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Ja. Ja. En misschien wel op weg naar meer. Wie weet. Ja. Ja. Nu mensen dit horen, kijken ze met nog... denk ik weer andere ogen naar die aflevering over Matthew Shepard. Ik vind het goed. Ja. Ja. Ja. En dat is mooi, denk ik. Ja. Ik stipte even net aan dat je dit had opgeschreven in een boek. Ja. Dat was in 2015, je debuutroman. Ja. Het is niet helemaal één op één jouw verhaal, maar het is natuurlijk wel een goed gedeelte. Je heet daar M. Ja. En dat is, verrassend. Ja, nee. Ja. Nee hoor. Tuurlijk. En de talkshowpresentatrice. Nee, ja. En het kleine meisje. En dat, nou ja, ik heb het niet gelezen, maar ik heb erover gelezen. Ja. Dat kon ik niet ook nog erbij doen, Margriet, sorry. Ik moest ook al die afleveringen allemaal kijken. Nee. Nou, je bent al een heel eind gekomen, joh. Ja. Ja. En ik las, toen ik over dat boek las, dat er mogelijk wellicht zeker een vervolg komt. Ja. Hoe zit het daarmee? Nou, dat komt eraan. Ja. Dat komt er bijna aan. Nou, bijna. Ik wil daar helemaal geen druk op leggen. Want dat kan ook echt niet. Mm-hmm. Maar daar komt wel een boek aan. Oh. Ja. En ik las ook ergens in een interview, zei je... dat je de... Hoe heet je de butterroman? Even de titel kwijt. De Liefde Niet. De Liefde Niet. Verhaal dus over M. Ja. Jonge meisje M. In een streng gereformeerd milieu. Hoe ze daarmee omgaat. Dat ze erachter komt dat ze lesbisch is. En je zegt daar... Nou, ik denk wel dat M uiteindelijk Margriet wordt. In een volgend boek. Oh, ja, dat heb ik gezegd. Dat ja. heb je gezegd. Is dat zo? Ja. Ja. Ja, dat is zo, mevrouw Veenhoven. Ja, mevrouw Veenhoven. Nou, ik zat ook over de naam te denken, want ik had het net over tante Annie. En ik ben vernoemd naar mijn oma, die Griet heet. En toen, ik had mijn tante Annie over van, je krijgt zomaar je naam. En ik ben vernoemd, dus daar blijf je dan ook maar van af, want ik was dol op mijn oma. Maar zij zei ook, ik vind eigenlijk een naam die vind nu bio passen. Op zijn goed Veluws. Op zijn goed Veluws. Omdat ze haar eigen naam, Annie, wie heet er nou Annie? Vind ik ook niet. Toen vroeg ik aan haar, hoe zou je liever zijn genoemd? Ja. Toen zei zij, Agnes. Nee, maar dat vond ik, dacht ik, ja. Want je ziet jezelf meer als een soort, zo'n figuur, een Agnes. Ja. En toen zei ze, Margriet, dat vind ik niet echt bio passen. En toen dacht ik, gek is dat, want ik heb dat ook altijd gehad. Niet per se dat ik denk, nou, ik vind een naam van niks en wat moet ik er nou mee? Het is gewoon wat het is. Maar nu we het er toch over hebben, tante Agnes. Ja. Dus in die zin zat ik erover na te denken. Maar bedoel je in die zin ook dat je in Agnes heet in het boek? Of nee, ben ik nou je last me, zomaar? Nee, tante Annie wordt Agnes op een dag. Nee hoor, maar nee, ik denk dat M uiteindelijk Margriet wordt. Ja. In overdrachtelijke zin, zeker. Ja, maar in overdrachtelijke zin, dat betekent natuurlijk wel iets. Anders had je er geen Margriet van gemaakt. Dus het wordt... Tuurlijk. Uiteindelijk een behoorlijk autobiografisch boek. Ja, maar daar put je ook uit. Tuurlijk. En eigenlijk, de dingen die ik maak... dat zijn ook best de dingen die dicht bij me liggen. Ja. En... wat ga ik opsteken van jou uit dat boek? Willemijn. Van mij opsteken. Ja. Ja, die tante Agnes, dat geloof ik wel. Nee. Dat geloof ik. Nou, wat ga ik lezen van ik denk zo? Nee, dat wist ik nog niet. Daar kom ik nog wel eens een keer terug. Zo werkt het. Ja, maar zo werkt het niet. Hè? Als je bijna een boek uitbrengt, dan gaan we je niet weer bijna uitnodigen. Het is niet bijna. Oké. Okay. Nee, daar moet nog echt wel even wat water door de zee. Oké. Okay. Ja. Maar TZT, ga ik het je allemaal vertellen. Ja, ruim begrip, hè, TZT. Ja, maar mijn boeken is echt gewoon ook ingewikkeld. En ik maak heel graag, ik vertel heel graag verhalen. Ook in boekvorm. Uh-huh. Maar dat is een heel ander dynamiek. Maar de talkshow, dat geloven we wel even. Heb ik het idee. In de zin van de vorm die het had. En dagelijks zeker. Want anders dan had ik dat gewoon moeten blijven doen. Als dat me was gegeven ook, dan zeker. Nee, ik ben... Ik ben heel blij met deze vorm. Huh? Ik deed dat natuurlijk al met How to be Gay Man, How to be Young. Dus de documentaire vorm ligt me heel goed. Er is er eentje in de maak over religie, begrijp ik nu. Ja. Na deze open sollicitatie. Nee. Zou je kijken? Gezien deze serie, ja. Nou, kijk, één kijker heb je al in de pocket. Ja. Goed. Dus genoeg. Dus er komt een boek aan TZT. Ja. Er komt een serie aan die je net gepitcht hebt hier live op de zender, wellicht over religie. Zo moet je dat echt ben je nog met zien. Iets anders bezig wat je al wil vertellen? Ja. Maar niet wat ik kan vertellen. En dat ga ik ook niet doen. Dus je hoeft ook niet aan te dringen. Ook niet over te hebben. Ja, nou, maar dus... je moet ook gewoon aan het werk blijven. Heb je nou tegen mij of? Nee, tegen mezelf. Toch? Je moet ook gewoon dingen blijven doen. Zeker. Je mag aan het werk. Oh ja. Kijk, er is een maagdelijk witte tegel. Ja. Dit is volgens mij jouw vierde of vijfde... Ja, dat weet ik dus niet zeker. Vierde of vijfde kunststof. Vijfde, maar liefst, wordt er in mijn oor gefluisterd. En volgens mij heb ik... Nou, ik heb een lijstje gezien. En als ik het mij goed herinner... Ja. Heb je de nummer 1 en de nummer 4 van de tegel waren dezelfde. Ik kijk even naar... Ja, nou, dat gaan we niet meer van de gebeuren. Redactie. Zou namelijk heel... Morgen lach je erom. Ja. Nee. Was het die gebruik van... Ja, weet je? Dus ik hoop dat je iets origineels kan verzinnen, Margriet. Ja. Dat zou leuk zijn. Ik ga het in het... Zal ik het in een dialect doen? In de Celius. Ja. Wie heb meer machinisten nodig en minder stokers? Wie hebt meer machinisten nodig en minder stokers? Dixit. Oma Griet. A.k.a. M. Goed? Ja, heel goed. We hebben meer machinisten nodig dan stokers. Ja. Ja, mensen die de koers bepalen dan mensen die de trein maar voortduwen. Stuwen. Ja, maar stokers in overdrachtelijke zin ook. Oké, ik dacht ook in letterlijke zin. Ja, nee, letterlijk heb je ook stokers nodig. Absoluut, want anders dan rijdt die trein niet. Ja. Ja. In overdacht. Ik zeg, ga ik nog even de hele weg naar huis? Ga ik daar eens goed over nadenken? Ja. Dankjewel, Margriet. Jij ook. Fijn bedankt dat je er was. Ja, vond ik leuk. Doe gelijk even de afkondiging. Zometeen 5 dagen, uiteraard. Ja, god, elke dag. Ja, ik heb nog een beetje een hoofd vol watten. Met Jo van Egmond en de bus staat in Fasen. En het gaat over adoptie. Dus ik zou lekker blijven luisteren naar deze zender. En dan gaat Margriet, hop, op de brommer terug naar huis. Op de brommer? Op de Zundap? Nou ja, je hebt zo'n leren jekkie aan, ik dacht. Op de brommer. Dus ik zo op de brommer. Oh, ja. Ja, het zou wel leuk zijn. Zie je hem op een brommer? Ja. Wat zo'n hele soort? Grote Amerikaan meer. Zo'n hele zo'n chopper? Zo'n chopper, ja, zo'n chopper. Nou, dat lijkt me zo oncomfortabel, hè? Dat je zo moe wordt in die armen. Ik zit gewoon liever in de auto. Maar ja, nee, zit ik ook graag. Ik denk wel dat de luisteraar door heeft dat we de tijd aan het vollullen zijn. Wat denk jij? Dat is nooit een goed teken. Nee, zeker niet. We kunnen ook gewoon ons mond houden, want de tune klinkt al. Margriet van der Linden, tot volgende keer. Tot keer 6. Tot gauw, Willemijn. TZT. Hartelijk dank, mevrouw van der Linden. Morgen op deze zender Bureau Misdaad. Maandag doen wij een brammetje. Acteur Bram Suiker. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 29 februari de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Dit is vakantie volgens Eliza Was Here. Dat je onderweg met je huurauto naar die ene bekende trekpleister toch blijft hangen op dat gezellige terrasje. De vakantie die je niet zocht, maar alles is wat je zoekt. Handpicked verblijf, huurauto en vlucht zijn altijd inbegrepen. Op elizawasheer.nl. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van stamppot boerenkool met rookworst en spekjes? Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Had ik jullie al verteld over de OAT busreizen voor het nieuwe seizoen? Nee, nee. Nou, we gaan naar de allermooiste plekjes in Europa. In een luxe bus. En OAT zorgt voor alles. Ja! Kijk maar op OAT.nl. En je weet, OAT... Dat zit goed! Mensenrelatie, Radboud Visser. Hé, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match? Jazeker. Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. OAT vroegboekkorting? Nu tot wel €100. Kijk op OAT.nl. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Excursie of rondreis per bus met vertrekgarantie? Kijk op oad.nl. NPO Radio 1.